بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 27 ذي رجب mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Al-Qasidah Al-Ha'iyah fi Zuhdi wat-Targhib wat-Tarhib li-Sheikh Hafidh bin Ahmad Al-Hakimi rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. ترفيك قول الناظم رحمه الله قال: بمقعد صدق حبذ الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة ثم فرشهم كما قال فيها ربنا واصفا لها بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها. صلى الله جعلنا من أهل الجنة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: هذه جملة من أوصاف الجنة في ضوء ما دلت عليه النصوص وجاءت به الأدلة. هبا مشيري رحمه الله أتاج جملة يصيف زبيبه ودليل زنصوص sa Qur'an, maana hizi sifa zilizotajwa hapa zote za pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala utazipata katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu bimaq'adi sidqin, almuradu bilmaq'adi sidqi aljannah. Hapa kinachokusudiwa aliposema katika makadio ya haki ya kweli ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala: innal muttaqina fi jannatin wa nahar, hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na mito. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, katika makadio ya haki kwa mfalme mwenye uwezo subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alipofungwa jela mpaka akafa akiwa jela, alikuwa akihitimisha sana Qur'an, maana akisoma mwanzo hadi mwisho. Akahitimisha maisha yake huko akiwa yuisoma Qur'an, maana katika mwisho wa uhai wake neno la mwisho alilotamka alikuwa akisoma Qur'an, akafika suratul Qamar, na ndio yuondoka duniani akafa huku yasoma aya: innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir rahmatullah alayh. Sahaba hii maq'adi sidqin iliyotajwa hapa ya kusudiwa janna, wasummiyat aljannatu maq'ada sidqin لأنها المقعد الذي ينال فيه كل شيء حسن. نبيبو إميتو نمكاليو يا حقي سباب ndani ya janna yule anaingia atapata kila kilichokuwa kizuri, wa kullu na'imin wa hana'in wa qurrati 'aynin, na kila starehe, furaha, na kile kinachopumbaza na kufurahisha macho atakipata atakayeingia peponi. Wa min jumlatihi, na katika jumla ya mambo mazuri watakaoyapata watu wa peponi, mujawaratu rabbil alamin jalla jalalu, kama sayati kuwa wao watakuwa karibu na jirani pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Falamru tamu yusafu bihada alwasf, jambo lolote ambalo limetimia hupewa sifa kama hiyo sidq. Mithlu an yuqal almahabbatu sadiqa, mahabba ya kikweli bimaana yaliyotimia, walmawaddatu sadiqa wahakadha. Sasa maq'ad sidq ni kwa sababu ndani yake kuna kila ambacho ni kizuri na kila starehe iko ndani yake. Qawluhu habadha aljaru rabbuhum, bimaana watu wa peponi watakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ذلك ما ورد في دعاء امرأة فرعون, angalia katika dua ya mke wa Firaun, إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة, aliposema kwa ewe Mola wangu mlezi nijengee kwako wewe nyumba peponi. قال العلماء إنها اختارت في دعائها الجار قبل الدار, katika dua yake mwanzo aliomba jirani kabla ya nyumba peponi, akaomba awe karibu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa dar khuludin, famin ikramillahi subhanahu wa ta'ala li ahli aljanna an ja'alahum khalidina fiha abad al-abad, ونعيم الجنة لا يحول ولا يزول ولا ينقطع ولا يفنى. katika ikram Allah subhanahu wa ta'ala atakayewakirimu nayo watu wa peponi ni kuwa amewajalia watakuwa wakiishi milele, hawafikiwi na umauti, na starehe ya peponi haibadiliki. Bimaana haibadiliki ikawa leo utasema leo si nzuri. Kubadilika kwake ni kuwa yawa nzuri kila siku zaidi, kama tulivyosoma katika kikao kilichopita. Wala haiondoki, itabakia milele neema ya peponi, wala haikatiki wala haiishi. Hii ni katika Allah kuwakirimu waja wake. Qawluhu lam yakhafu zawalaha bikhilafi an-na'im alladhi yadhfaru bihi al-insanu fi ad-dunya fa innahu an qaribin sayanqati' wa yazulu kama taqaddam. Hawana khofu watu wa peponi kuwa eti itakuja siku moja watakosa ile neema ya peponi, kuwa itafika siku hakuna tena neema kama ile. La, bali ni neema ambayo itabakia milele, kinyume na neema katika neema za hapa duniani. Mwanadamu aweza kujishindia jambo zuri hapa duniani, amenunua nyumba, gari, ardhi, chochote kile, lakini karibuni atakiwacha au kile kitu kitamwacha yeye, moja katika mambo. Ima yeye atakiwacha kwa kuondoka duniani, ama kile alichonacho kitamwacha kwa yeye kufilisika, moja katika mambo. Kwa hiyo aishi na hamu na hofu, ni wakati gani atakiwacha au kitamwacha. Peponi hakuna jambo kama hilo. Na nyote mafahamu hadithi iliyotaja kuwa mauti yataletwa baina ya watu wa peponi na motoni katika sura ya kondoo, kisha wataitwa watu wa peponi ya ahlul janna, fayashraibun wa yanzurun, kila mmoja atanyanyua shingo yake ataka kuona kuna nini. Kisha waitwe ya ahlan nar, ya watu wa motoni, fayashraibun wa yanzurun, tizama atadruna man hadha, na wote washaonja mauti. Fayakuluna bala hadha almaut, haya ndio mauti, wote wayajua mauti kwa sababu washayapitia. Kisha yachinjwe, fayudhbahu almaut, yatachinjwa kama anavyochinjwa kondoo. Thumma yuqalu ya ahla aljanna khuludun fala maut wa ya ahla annar khuludun fala maut, kisha waambie watu wa peponi, enyi watu wa peponi, mtakaa milele, hakuna tena kitu chaitwa mauti, na hii itazidisha furaha juu ya furaha waliokuwa nayo, sababu wajua watakaa milele katika neema kama hii. Na huku upande wa pili, fayazdaduna hasra, watazidi kupata majuto juu ya majuto waliokuwa nayo, sababu wajua hakuna tena kufa, watabakia milele ndani ya moto jahannam aliyadhu billah. Kwa watu wa peponi hawana hofu, wastarehe bila ya kuogopea isije ile starehe kaje ikakatika. Qauluhu fawakihuha mimma taladhu uyunuhu, fa fil jannati min alfawakih wat ta'am ma ladha wa tab, ndani ya pepo kuna matunda na chakula, kila aina ya chakula chenye ladha nzuri kilichokuwa kizuri ndani ya pepo ya Allah. Kila unachokifikiria chakula kizuri, kuna watu humu duniani chakula fulani akikiona potelea mbali. Mtu aweza kupata mtihani, afana Allah wa iyyakum, mtihani wa sukari, akaambia wewe uruhusiwi kula mtele, utakudhuru wewe. Nini mtele? Kwa hivi vitu zuru zuru ndo nsile mimi. Potri ya mbali, kufa siku moja siwachi. Apiga huyo yuradhi zile tembe zile za yale maradhi ataongeza. Utaona mara nyingi watu wapata mtihani kama huu. Sijui kwa nini bana. Haya maradhi yanaita ukafa. Homona kile alichokatazwa kile ndo yuafa nacho kile. Pengine labda kabla ya hapo alikuwa si mfuasi wa keki keki. Mara tu amuona mficha keki kwenye koti, kunani? Lakini ndio yenda kufanya nini? Yenda kumdhuru. Hakuna bwana mambo ya peponi. Mara tu wala, mara wala, wadhurika, mara tabu duniani. Ukila kidogo tabu, ukila kingi tabu, ukiwa na ndaa tabu, ukishiba. Jiangalie, wakati mwingine unaweza kuwa na ndaa unasema acha nkali, ukila ukasema afadhali nilivyokuwa na njaa, ilikuwa tumbo langu kidogo limtulia, sasa nasikia ninavimbiwa viki, mara gesi, mara sijui nini. Hii duniani huko, kule peponi hakuna mambo haya. Alafu usije ukauliza, si kule peponi kuna mandi kule? Maanake wafanayo, sio? Kuna zaidi yake, usijali, kuna zaidi yake. Si kuna papayo kule zaidi yake? Majina tu hapa yako. Kile unachokiona duniani katika matunda ambacho kiko peponi ni majina peke yake, lakini haiwezekani kukisia starehe ya peponi na hapa duniani kabisa kabisa, ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hivyo ndani yake kuna chakula, matunda, kila unachokiona ni kizuri. Wa min jamali fawakihi aljanna wa husniha anna al-a'yuna taladhu fiha qabla al-butun. Hebu sikiliza maneno. Katika uzuri wa matunda ya peponi ni kuwa macho yapata ladha kabla wewe kulitia lile tunda tumboni, yani kwa kuliona tu ile, ukiliona tu ile ladha unaoisikia kwenye macho yako tu kwa kuona, ni kabla ya wewe kulishika lile tunda na kulila ujala. Kama kala Allah subhanahu wa ta'ala, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Ndani ya hiyo pepo muna kila ambacho nafsi ya tamani. Yani utazungumza nini wewe katika kuieleza pepo na starehe zake? Na yote hayo utakayozungumza bado uko pale pale katika mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Shona che ushasikia kuhusu chemchemu za peponi, ni kutoa maji ni pepo. Allah asema ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yani ikiwa umekaa wewe kule ulikokaa, huna haja ya wewe kwenda kwenye ile chemchemu, pale ulipo watoboa tu hiyo toka pale ulipo. Alafu matunda yake, miti yake iko kwa namna unavyotaka wewe. Yani yamedhalilishwa ile mimea na miti ya peponi, tadhlila, kudhalilishwa kiasi cha kuwa ukikaa waweza kutunda, ukilala yaje pale ulipo, ukisimama pia ni hivyo hivyo, wataka vipi? Raha wa kuzungumza pepo, lakini yataka nini? Yataka amali, yataka amali. Ujibidishe katika hii miaka michache tu iliyoko hapa duniani, mingi sana 60-70 tu uondoke hapo, kisha uende ukastarehe milele. Lakini sasa hivi hapa fanya amali, isukume kabisa kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Fanya ibada ili kesho uende ukapumzike. Hii nafsi usiitii, yapenda starehe, haitaki tabu. Ukiona yakwambia ninachoka, mwambie kwa ajili yako, hii bidii yote naifanya kwa ajili ya wewe, kesho uende ukafanya nini? Ukastarehe. Ni dunia tu kidogo, alafu basi. Qauluhu وتطرد الأنهار بين خلالها أي تجري الأنهار من خلال هذه الجنة. كيشا كتكا ولوزوري وبيبو كتكا تياكي وبيتا ميتو نهي ميتو. الله سبحانه وتعالى بيا أمي يليز فيها أنهار من ماء غير آسن. ندني وبيبو كنا ميتو يماي أمبيو هيا فوندي. Kuvunda ni kule maji ukiweka baada ya muda akafanya nini? Harufu, yakafanya sijui miti gani, akaozaoza yale. Maji ya peponi yanayo. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu. Na kuna mito ya maziwa, pengine mtu azikusema maziwa lakini si yakiwa wazi namna hii yatakuwa lala, yataharibika kwa sababu ya hewa na nini? Allah akwambia lam yataghayyar ta'mu, haibadiliki ladha yake, haibadiliki. Mito ya maziwa. So ukiona mito hapo, usifikirie mito ya maji tu pekee yake. Kuna mito ya maziwa tena. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na kuna mito ya pombe iliyo tamu kwa yule mwenye kunywa, na alafu haieleweshi, si kama hapa ni ya leo, ni yangu chini, pesa yangu bwana, akitembea ona milima na mabonde, kumbe kuko flat. wewe mwanamtu yacheza rege, enda huku mara enda huku, apige huku mara enda huku. Kunani baba, mara ameanguka mpujuka, kumbe aona mlima mrefu kama ameruka, kumbe yuko pale pale. Tamu yako siku ya pili akiamka amepujuka pujuka, mdomo umevimba huku, pua sijafanyika nini huku, amekwaruzika amepujuka. Hii si starehe hapa, kule hamna kitu kama hicho. Sijui wano ujui wasema nini. Kuna watu wengine akinwa asema siri zake zote, hata hajielewi. Kama aliiba asema mwenyewe ndiiba, ndio hivyo wanaona nanwa mmeiba mwenyewe. Si peponi bali, peponi kule haileweshi wala hayumizi kichwa. Tena wa anharu min asali musaffa, na kuna mito ya asali bwana safi kabisa, safi. Duniani hapa bwana waweza kuchezewa asali bwana, enda kutafuta nyuki maskini ukawaua ua wewe ukawatia pale ndani, kisha sijui ufanya vipi na ndizi pia, sijui ndizi ufanywa nini, wasema zikatia pale kafanya povu pale, wewe ukaona wanu asali, kumbe wanu vitu vingine basi asali. Watafuta dawa kuikawa adawa hapa duniani, lakini si ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asal musaffa, tena kwenye mito bana yapita. Yaani ushatasawar kitu kama hicho, mito bana. Tajri min tahtiha al-anhar, huku duniani tajri min tahtiha siweji, huku kwetu mijumba yetu hii yapita chini yake nini, uchafu tu, chafu siweji ndio yapita chini yake, sipepo bwana. Sasa wangangania wewe dunia, wangangania mali kwa nuka nuka, asi kuna vitu gani, mara kuna maradhi, kuna vitu hivi, wangangania wajiona wao mfika kuli kweli. Ya nini? Ushasikia sifa ya pepo iko namna hii? Basi si ugeuzi angalau uweke fikra yako zaidi katika mustakbali wako kama huu. Ujiandae kisawa sawa. Kuna safari ndefu. كما قال تعالى تجري من تحت الأنهار في غير مآل. قوله على سرر موضونة نهي الله سبحانه وتعالى أم يتاجك كسورة الواقعة وتكوى جوية فيتي في فخاري في ليفيوتونيو زوري كبس متكئين عليها متقابلين وكذي جميع وكيلكيانا أي يتكئون ويجلسون على سرر موضونة. Watu wa peponi watakuwa ni wenye kutegemea, wamekaa na kutegemea juu ya viti vya fahari vilivyotonewa vizuri kabisa. ومعنى موضونة أي منسوجة بالذهب والجوهر, vimeshonwa kwa dhahabu na madini ya ghali mbali mbali. Wahada ghayatun fil husni wal jamali wat tamam, na huu ni upeo katika uzuri na kupendeza yale makochi na viti na vitanda vya watu wa peponi. Kama kala taala ala sururin mawduna muttakiina alaiha mutakabilin. قولهم ثم فرشهم, هابا يزومزي ومتندكو ياهو فليو نبكى نكوبمزيك وتوبيبوني. وتوبيبوني هاولادي كتجيوه هكونا كلان وسيوني كتجيو فيتاندا هابا كتجيو أفيلي مكوبمزيكا توبال, لكن سيو كوبمزيكا بيا كوكوشوكا باسي تمتو جليوازا نكولالا نمانكي هكونا لا يمسونا فيها نصب ولا يمسونا فيها لغوب. Watu wa peponi hawachoki, hawapatwi na machovu kama hapa duniani. Tembea wewe ikifika usiku, gongo wa uma, kiuno cha uma, tabu. Tabu hiyo hakuna huku, kumalizana nayo hiyo kule hakuna. Kule la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Alafu hakuna kulala. Kwa nini? Kwa sababu kulala ni akhul maut, na katika janna hakuna kitu chetu mauti bwana, kwa hakuna kulala tu lala, starehe kuendelea. Inna ashab aljannati alyawma fi shughulin fakihun, wako kwenye shughuli zao wana wastarema, hum wa azwaju, wao na wake zao, yani ni starehe ya kuendelea milele. Hakuna kitu kitoa machovu ati ah, kini wana vitanda, wana makochi, wana nini, kila kitu wana. Alhamdulillah. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكن لاني يبيب سمى من الكمان. قال وكذلك الفرش التي يجلسون عليها ما تنديك ونوكاج وياك بطائنها من استبرق. بطانة ni kile kinachokuwa ndani ya kochi, kama vile nyinyi hapa mwaikiwa nini, mwaikiwa ndifu, mwajiwa ndifu, makumba kumba yale ya nazi yale, mwajaziwa jaziwa ndani. Waweza kuliona kochi limetolewa shepu nzuri, ngoja lipasuke utajua kulichoko ndani. Kuna nitoje mandifu ya nazi yale yamejazwa jazwa mle ndani, kisha ikafurafura hivi na maspringi springi kule ndani, ikipasuka tu kidogo pata mtoto mkorofi hivi wa jirani nani ankuja na kijembe akata kochi hivi, mara tuona ndifu zatoka. Kuna nini tena? Kumbe unjazi wa ndifu kule ndani. Sasa peponi, batainuha min istabrak, ile bitana yake ile ni hariri nzito, silk nzito ndio iliyoko ndani. Hebu ukikaa utastarehe kiasi gani? Sasa hapa Allah hajazungumzia juu kuna nini eh? Amezungumzia ndani, ndani ya yale makochi na vitanda na nini, ndani yake vile vitu wanavyokaa ni istabrak, hariri nzito, kefu juu kuna nini? Ana walistabrak huwa ma ghaluba min ad-dibaj, ni ile hariri iliyo nzito istabrak, kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabrak, wao wameegemea matandiko yenye bitana ya hariri nzito. Wajana aljannatayn dan, na matunda ya bustani hizo yapo karibu kabisa na wao. Wamefikiria amekaa kwenye kochi namna hiyo zuri, kisha akitaka matunda akifanya mkono tu hivi ashalipata lolote unataka. قال قوله كيف ظنكم ظواهرها إذا كانت البطائن من استبرق التي هي في غاية الحسن والجمال. إكي وبطانة ياكي ناني يالي يفيل فيتيو نبوكاج وياكي نما تنديكو ياو ني حريري إليونزيتو أمو ننزوري كبيسة مفيك أوبيو وزوري. فكيف ظنكم بظواهرها, هبو مسماجي مذاني يفيبي, yani ile dhahiri yake nje yake kutakuwa kumetumika nini kutengeza vile viti vyao na makochi yao na matandiko yao, utakuwa umetengenezwa na nini? Ikiwa ndani, wajua kile kinachotiliwa ndani kule hakitaonekana, sio kiko ndani. Sasa ikiwa kilichotumika ni kitu cha thamani kama kile, hiyo juu itakuwa nini? Wa hadha al-ma'na alladhi intadhamahu hadha al-bayt warada an jama'atin min as-sahaba, na haya maana ambayo ameyataja hapa katika mandhuma yake katika mashairi ameyataja katika huu baiti, maneno haya yamekuja kwa kikundi cha masahaba, minhum ibn mas'ud wa abu huraira, haithu qala inda hadhihi alaya, katika hii aya wakieleza wasema wa masahaba, qad ukhbirtum bil bata'ini, nimeelezwa bata'in zake, yani ndani ya kile kitakachokuwa kiketia katika furush na matandiko yao. فكيف لو أخبرتم بالظواهر, vipi lau kama mtaelezewa dhahiri yake kumetengenezwa vipi ikiwa ndani yake iko hivyo. قوله لا منتهى لجمالها, اي جمال الظواهر لا منتهى له, uzuri wa dhahiri yake, nje yake, yale makochi yao na vitanda vyao, haisemeki, haisemeki. وقد قيل لسعيد بن جبير هذه البطائن من استبرق فما الظواهر فقال هذا مما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أليوليز سعيد بن جبير إكي وانداني إتكواني حرير زيتو ظاهرياك إتكوانيني akasema hiyo ni katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuwa hakuna nafsi ya jua. Fala ta'lamu nafsi ma ukhfiya lahum, kile ilichofichiwa, min qurrati a'yun, katika mambo ya kupumbaza na kufurahisha macho, kwa yale walikuwa kiafanya hapa duniani, utakuja kujua utakapoingia peponi. Wale watakaoingia peponi na sallallahu alaihi wasallam min ahliha, wale ndio watajua ile hali itakuwa hivi. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نموان دليا وجوان قويمة ستريه أمبايو هكونا جيشو لشوايكونا ولا سكية قسكية ولا هاتك بيتك كفكرة يا منادام هيدي بيت. Hiyo ndiyo pepo kwa kifupi, na kuna mengi ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.